anymore when I kiss those lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, baby, oh baby, I know it. You've lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa. Een wel heel ontspannen begin van de late avond. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood in You've Lost That Lovin' Feeling. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 november. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, subsidie voor archeologische publieksactiviteiten. Zorgen over geweld jegens vrouwen. En Delftse start-up De Warmte wint 25.000 euro. Je hoort het tot middernacht in De Late Avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Got a job. what's that? Tomorrow too? You're kidding me, no. Is it all right with you? I don't know what to say. It'll be like a holiday when you say you're all alone. Makes me wanna come back. And this house is not a home. I just gotta go. Shining down on Orchard Road, I'm feeling like a schoolboy again. And tonight I'll see you in my dreams of Orchard Road. Ooh. It's funny, but I thought sometimes I might lose track, but I remember you and the things we do. I want it back. In Orchard Road, you've got my heart. I left it in your doorway. In Orchard Road, a welcome mat is waiting there just for me. In Orchard Road, the sun will shine up. Orchard Road, it's breakfast time. I climb in my car and I turn the key. And I'm gone. I am coming home to Orchard Road. I'm coming home. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Daar konden we even lekker voor gaan zitten. The Dire Straits en You and Your Friend. En daarvoor Leo Sayer en Orchard Road. Ons eerste onderwerp vanavond. Het zichtbaar maken van archeologische vondsten voor een breed publiek. En daar is een provinciale subsidieregeling voor. Herman de Bruin. Wij gaan praten met Willy de Zoet, is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en in de uitzending. En we gaan het hebben over subsidieregelingen voor het publieksbereik van archeologie. Nou, mond vol, mevrouw de Zoet. En wat bedoelen we daar precies mee? Archeologie, daar weten we, dat zit onder de grond en dat moet meer bekend worden, begrijp ik. Ja, dat moet weer bekend worden. Maar dat is niet het enige hoor. Archeologie, we hebben gewoon ook heel erg veel mooie zaken die bij ons in de grond zitten. En iets wat mensen heel enthousiast kan maken. U weet dat er onlangs is opgegraven bij Valkenburg een mooi Romeins fort. Nou, ik heb wel eens vaker zoiets gezien, maar ik word hier toch wel heel enthousiast van. Het is heel groot, betekent echt dat daar een legioen heeft gelegen. Ja, ja. Nou, dat spreekt de mensen aan. Dat is het voormalige vliegveld Valkenburg, hebben we het over bij Katwijk, hè? Ja. Maar ja, daar wordt huizenbouw gepleegd, dus dat gaat weer onder de grond straks, of blijft het toch zichtbaar? We hebben daar nog niet precies de afspraken over gemaakt. In ieder geval de huisbouw wordt gepleegd. Dat is vast afgesproken. Hmm. We hebben onze limes, onze grens van het Romeinse Rijk, hebben we voorgedragen als werelderfgoed. Maar we hebben dat stuk niet aangegeven als een stuk waar niet gebouwd mag worden. Dus wat er nu opgegraven wordt, wordt uit de grond gehaald. En om het hele proces voor iedereen inzichtelijk te maken, worden er ook YouTube-filmpjes gemaakt. Het Rijksmuseum voor Oudheden stelt de Vondst van de Week tentoon. Dus op die manier worden de mensen meegenomen die geïnteresseerd zijn in wat er allemaal gevonden wordt en hoe we dat bewaren. Ja, maar de restanten die onder de grond zitten, die blijven gewoon zitten. Tegen mij is verteld dat alles wordt opgegraven. Oké, oh, nou, dat is mooi. Maar ja, dan is het niet meer in de oorspronkelijke vorm, denk ik. Nee, we gaan er verschillend mee om. Dat is een beetje afhankelijk van wat er gebeurt in de bovengrond. Soms blijven zaken in de grond zitten. Soms worden zaken opgegraven en geconserveerd. Dat hangt een beetje af van wat er verwacht wordt in de verstoring van de ondergrond. Ja, ja. Ik denk dat er door de deskundigen is geconstateerd dat door de bebouwing de ondergrond zo erg verstoord gaat worden dat het niet verstandig is om de zaken te laten zitten. En daarom worden ze eruit gehaald. En dan kan het publiek ze bekijken op een andere plek dus. En daar is dus subsidie voor nodig. Ja. En ook in Leiden is er wat gevonden, want de resten van de Spaanse schans, begrijp ik. Ja, dat klopt. Dat was heel leuk. Ik heb onlangs een gastles gegeven voor de Week van het Respect op een school in Leiden. Nou, die kwamen daar, die waren er echt ook heel enthousiast over, die kinderen. Van ja, dat verhaal van die jongen die pot met hutspot vond, dat is dus echt waar geweest. Want de plek waar hij die pot gevonden heeft, die hebben we nu kunnen opgraven. Nou, hoe levendig wil je het hebben? Ja, want dan hebben we het over Leidens Ontzet van 3 oktober. En dat is het verhaal waar dat jongetje die pot met hutspot vond, die achtergelaten was door die Spaanse soldaten. Ja. Dat wordt ook opgegraven en wordt zichtbaar gemaakt? Nee, dat is het is een stukje muur. Ik ben daar wel wezen kijken. En, ja, eigenlijk was daar een publieksdag georganiseerd, maar door corona kon dat niet doorgaan. Nee, nee. Maar hij is zo dicht bij de weg. En aan die weg moet ook gewerkt worden, dat gewoon weer toegedekt is. Ja, ja, dat is dus, nou iets, de grond wordt niet zo verstoord dat die muur daar gevaar loopt. We hebben hem gevonden, dat is op zich al heel mooi. En gefotografeerd, heel mooi, neem ik gedocumenteerd. Aan. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. En hij is weer netjes toegedekt en hij zit daar. Ja, dus daar is het publiek, kan daar niet naar kijken. Of komt er nog een bordje bij te staan, net zoals bij de limes, waar een aantal bordjes staan, hoe dat geweest is? Ja. Ja, er wordt over nagedacht. Er werd al gezegd dat het beeldje wat bij het station staat, zou eigenlijk hier moeten komen. Mm-hmm. Maar in ieder geval, ja, de beslissing is daar nog niet over genomen. Maar we gaan er natuurlijk zeker aandacht aan besteden. Want de geschiedenis moet levend blijven. Dat is want daar moeten we van leren, toch? Dat is zo, ja. Als we het verleden niet meer hebben, dan weten we niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Zo was het, dacht ik ongeveer. Als mensen wat meer willen weten erover, de website geeft informatie. Ja, publieksbereik archeologie, dan moet je weer de website van Zuid-Holland hebben. En dan archeologie-publiek.

1973 was het jaar voor John Lennon en You Are Here. En daarvoor Luan en Si Tete La. Zometeen gaan we het hebben over huiselijk geweld jegens vrouwen. Maar eerst zijn hier Linda Ronstadt en Aaron Neville. All My Life van Linda Ronstadt en Aaron Neville. Elk jaar worden zeker tienduizenden vrouwen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld. René Rumkens luidt de noodklok en Herman de Bruin praat met haar. Er zijn zorgen om geweld jegens vrouwen en dat gaat dan over Nederland. En dat weten we eigenlijk niet allemaal, denk ik. Maar ik ga het vragen aan René Rumkens. Ze is hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam. En in de uitzending... Mevrouw Rumkens, welkom. Dag. Maken wij ons terecht zorgen over het geweld jegens vrouwen en is dat in Nederland nog erger dan we soms denken? Ik denk dat we ons terecht zorgen maken. Ik heb onlangs samen met Motivaction onderzoeksbureau een eerste peiling kunnen doen. En daaruit blijkt dat 11% van de ondervraagde Nederlanders in hun eigen omgeving... signalen van huiselijk geweld heeft opgevangen in de afgelopen periode. Dus dan hebben we het over de coronatijd. Mm-hmm. En dat is hoger, dat percentage is hoger dan eerder in onderzoek naar voren kwam. Dus we mogen hier uit afleiden dat er een substantiële groep is die ermee te maken heeft. Want er is altijd ook een groep die ermee te maken heeft, maar dat niet rapporteert. Maar dat die groep ook hoger is dan we aanvankelijk wisten. Dus ja. Er lijkt sprake te zijn, wat ook in het buitenland blijkt, dat met het vele binnenzitten. Natuurlijk mensen dicht op elkaar zitten en daar waar spanningen waren, die waarschijnlijk ook oplopen met geweld als een van de gevolgen. Ja, de coronatijd heeft daar mee te maken. Maar voor die tijd was het ook al geweld tegen vrouwen. Terwijl de gemiddelde Nederlander, zoals ik bijvoorbeeld, denkt van nou, dat zal wel loslopen. Geciviliseerd land als Nederland, daar komt dat niet voor. Maar dat is niet waar, hè? Nee, het is wat wel waar is, is een zeer hardnekkig is dat zelfbeeld van wat u heel treffend schetst van Nederlanders die denken wij zijn een beschaafd en ook een geëmancipeerd land, dus dat doen wij niet, dus dat komt hier niet voor. Ik ben al sinds begin jaren 90, eind jaren 80 op dit onderwerp doe ik onderzoek. En wat mij telkens weer verbaast is dat op het moment dat je met cijfers naar buiten komt, en dat is toch gemiddeld genomen, heeft 1 op de 5 vrouwen in Nederland ooit in haar leven met ernstig geweld te maken, dat mensen nog steeds verbaasd zijn. Dus op de een of andere manier is de moeite om te geloven, of om het in elk geval zeg maar tot ons te nemen, dat geweld onder ons is en ook echt veel voorkomt en echt ernstig geweld. Dan hebben we het niet over die spreekwoordelijke tik die overal wel eens valt. Nee, okay. Dat is kennelijk moeilijk voor mensen om tot zich te nemen. Ja, en hoe kunnen we dat veranderen? Want u bent er al jaren mee bezig en ik merk niet dat het echt beter wordt. Nou, wat toch echt wel beter wordt, is dat we als samenleving ons meer zijn gaan realiseren, zeker in de afgelopen 10, 15 jaar, dat huiselijk geweld echt wel een probleem is. Alleen het blijft een beetje abstract in Nederland. En wat daar ook bij komt, is dat in Nederland de aanpak gekoppeld wordt van geweld tussen volwassenen, en daar zijn vooral de vrouwen het slachtoffer van, en geweld tegen kinderen. Ja. En kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen. En hoewel die problematiek samenhangt en vaak ook in gezinnen voorkomt, soms in combinatie met elkaar, overigens niet altijd, maar dat gebeurt geregeld. De aard van het probleem is echt een andere. En waar het nog aan schort in Nederland is toch het, ook zeker onder professionals, dus hulpverleners, huisartsen, politiemensen, meer diepgaand inzicht in de complexiteit van het probleem. Want in Nederland denken we al gauw, ja, we weten dat het voorkomt. Maar hoe complex dat probleem is, om dat ook inderdaad effectief te kunnen aanpakken, dat het dus niet een kwestie is van een goed gesprek hebben met meneer of mevrouw, zodat beiden tot inzicht komen dat het zo niet langer kan. Zo simpel werkt het niet. Geweld in relaties en ook kindermishandeling, dat is een probleem dat echt heel diep verweven is met persoonlijke problemen waar mensen zelf niet uitkomen en echt een heel diepgaand professioneel hulptraject in nodig hebben. Als mensen daar zelf over wat meer willen weten, kunnen ze dan terecht op een website waar ze kunnen kijken? Ja, de veiligheid zijn in alle, zoals dat heet, veiligheidsregio's in Nederland, zijn veilig thuis instellingen. En die zijn goed bereikbaar online en die hebben ook een telefonische hulplijn. Dus mensen kunnen daar zeer zeker terecht met hun hulpvraag. Dan denk ik dat het probleem niet opgelost is op dit moment. Dat het nog heel lang duurt en dat u daar nog heel lang mee bezig kunt zijn. Ik wens u daar heel veel succes mee en heel veel sterkte ook. En ik dank u voor het gesprek. René Rumkens, hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam over het geweld jegens vrouwen. Ik ben geen mens die hoge eisen stelt, of iemand die je met een ring beknelt, nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert, de trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur kan liefde zijn. Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer dan woorden ooit hebben gedaan. Als jij me aanraakt, voel ik telkens weer vrijheid kan met liefde samengaan. Mijn liefde is van levenslange duur. Soms als een waakvlam, soms een laaiend vuur. Ik zal je verwarmen tot het laatste uur. Zo puur kan liefde zijn. Stijl en zwaar, als niets meer lijkt zoals het was. Pak dan mijn hand en droog je tranen maar. Dan ben ik heel even jouw kompas. Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Your music to my eyes, I had to listen just to find you. I'd like for you to let me sing along, give you a rhythm you feel. I wanna learn your every line, to fill your empty spaces. I want to play the part to reach your heart, sing you a song that you feel. Ooh. Love, let your music be mine. Sing while I harmonize. Let your melody in my direction, take me to your paradise on a musical ride. I'm in love with your music, baby. Your music to my eyes. Knew you were mine. Danced the horizon where music to my eyes. Uit de film A Star Is Born hoorde je Lady Gaga samen met acteur Bradley Cooper in Music to My Eyes. En daarvoor Paul de Leeuw en Zo puur kan liefde zijn. Ons volgende onderwerp. Uit 130 startende bedrijven uit heel Nederland is de Delftse start-up De Warmte winnaar van de 13e ASB-Bank Wereldprijs. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Auke de Vries. Hij is, noemt hij zelf, co-founder van De Warmte. Heet dat niet gewoon oprichter? Maar goed, ik ga het hem vragen. Auke, welkom. Dank u wel. Jij doet in een start-up De Warmte wint. De Warmte, en daar win je 25.000 euro mee. Nou, gefeliciteerd in ieder geval. Ja, dank u wel. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is een wedstrijd van de ASM-Bank. En een tijdje geleden kon je daarvoor opgeven. En dan moest je in de eerste ronde je businessplan opsturen. Er waren een aantal rondes. En dan uiteindelijk was er een finale gesprek van een half uur waarin je de jury moest overtuigen van je idee. En dat hebben wij blijkbaar het beste gedaan. Ja, jullie waren overtuigend genoeg. Ja. En waarmee heb je dat dan gewonnen? Met jullie bedrijf, maar De Warmte. Ik denk dat ik een beetje weet welke kant het op gaat, maar vertel. Ja, dus wij met ons bedrijf of met onze technologie winnen wij warmte terug uit huishoudelijk afvalwater. En dat maken we dan weer beschikbaar voor de douche en voor de verwarming. Huishoudelijk afvalwater, als je afwassteltje leeggooit? Ja, alles. Bijvoorbeeld? Precies. Dat komt allemaal bij elkaar en net voordat het je woning verlaat, dan plaatsen wij onze warmte terugwinnen componenten tussen het riool. En daar winnen wij die warmte terug. En dat is de bron voor een warmtepomp. En die warmtepomp is ook onderdeel van ons systeem. En dus met die warmtepomp kan je dat afvalwater afkoelen. En die warmte, die gebruikt de warmtepomp om weer schoon water warm te maken. Hoe kom je op het idee? Ja, we waren... Nou, we hebben, Sander en ik hebben allebei in Delft gestudeerd. Ja. Werkgebouwkunde en een master aan de TU, hè? De Technische Universiteit. Ja. En we hebben een master in de energietechniek gedaan. En op een gegeven moment zit je daar zo in dat je een beetje warmte om je heen gaat zien ook. Mm-hmm. We waren natuurlijk op zoek naar een idee toen. En we dachten, bij een huis ga je warmte raak je kwijt door de gevels, door de ramen, maar ook best wel veel door het riool. En hoeveel is dat nou eigenlijk? Nou, yeah. Dus zijn we dat een beetje gaan uitzoeken en gaan berekenen. En dat bleek best wel veel te zijn. Ja. Toen dachten we, nou, misschien moeten we daar iets voor verzinnen om dat te proberen terug te winnen. En dat je dat weer kan gebruiken in je huis. Kan je dan het huis daar de hele winter mee verwarmen bijvoorbeeld? Nee, niet helemaal. Dus voor een gemiddeld huis is het ongeveer 40% van de totale warmtevraag. Ja, en als je voor de rest zonnepanelen neerlegt, dan ben je helemaal klaar. Ja, zonnepanelen maken meestal geen warmte, maar als je dan... Nee, maar stroom dan. En ja, dan, ja, dan ben je toch duurzaam bezig. Zeker, ja. En zeker met het terugwinnen van de warmte uit, ja, wat zomaar wegspoelt eigenlijk normaal gesproken. Zeker. En vooral omdat je dat in het huis zelf doet, daar is het nog gemiddeld 27 graden. Dus dat is echt heel warm. Mm-hmm. En zodra het in je huis verlaat en in die grote rioolbuis komt, dan koelt het heel snel af aan de grond. Dus dan ben je het gewoon echt kwijt. De rioolwaterzuivering heeft er ook verder niks aan. Je spoelt ook koud water weg, want als ik mijn handen was met koud water, dan spoelt het koud water weg. Ja, klopt. En ook koud water koelen wij dus met die warmtepomp terug tot 2 graden. En dat komt binnen. Dan haal je toch nog weer warmte uit. Zeker. Uit koud water. Ja. Is het al in bedrijf? Nee, het is niet commercieel een bedrijf. We hebben nu op de Green Village, dat is een soort testterrein op de campus van de TU Delft. Ja. Daar heeft een woningcorporatie, heeft daar 3 jaren 70 woningen precies gebouwd zoals er honderden, duizenden in hun woningvoorraad zitten. En daar wonen gewoon mensen. En daar die huizen zijn gebouwd om daar innovaties te testen. En onze was de eerste of een van de eerste die in die woningen getest werd. Dus daar is ons systeem, werkt daar gewoon in dat huis. Dat is het eerste systeem wat echt in een... Ja, dus de praktijk bewijst dat het kan. Ja. En wanneer is het dan operationeel zodat iedereen het zou kunnen gebruiken als ze dat willen? Ja, we gaan begin volgend jaar gaan we nog verder testen bij 10 huishoudens. Want 1 huishouden is leuk, maar je moet natuurlijk iets breder kijken voordat je iets generaliserends kan zeggen. En we hopen volgend jaar rond de zomer of in ieder geval voor het einde van het jaar te kunnen starten met echt commerciële units. Dus echt met, maar eerst die proef nog even afwachten of het allemaal goed werkt. Ja, nog... dat goed werkt, heb ik wel vertrouwen in. Maar wat vooral interessant is, is hoeveel je nou kan besparen. Want we zien bij dit testhuis zien we dat zij relatief meer besparen dan wij hadden verwacht. Dus dat wij meer warmte kunnen opwekken dan we hadden verwacht. Maar dat kan natuurlijk een toevalstreffer zijn bij de eerste. Dus als je meerdere huizen hebt waar verschillende hoeveelheden mensen in wonen... Je hebt meer onderzoeken nodig om het helemaal duidelijk te maken hoe dat dan in zijn werk gaat. Ja. En dan de prijs winnen, die kan je ook gebruiken om het bedrijf weer uit te bouwen. Die start-up die je nu hebt. Of wordt het een echt bedrijf straks, nu een start-up? Nou ja, het is een start-up is een beetje een modewoord voor een bedrijf. Ja, het is een bedrijf. Het is gewoon het wordt een bedrijf. Maar je bent met niks begonnen. Nee. Prachtig project om door te gaan daarmee. En dat gaan jullie ook zeker doen. Zeker. Auke de Vries, dank je wel voor dit gesprek. En heel veel succes met wat er allemaal gebeurt. En alle proeven die nog genomen moeten worden voor het echt werkt. How delicate the tracery of her fine lines, like the moonlight lace tops of evening pines, like a song half heard through a closed door, like an old book when you cannot read the writing anymore. How innocent her visage as my child love lies, pressed against the rain-swept windy windows of my eyes, like an antique etching glass design that somehow turned out wrong. I keep looking through old varnish and my late lover's body, caught on ancient canvas and decay, disappearing even as I sing a song. Dit is De Late Avond. Living, I won't pretend